Polskiego Radia, jest sobota, 27 maja i jest już prawie 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O trudnej sytuacji za wschodnią granicą i o tym, że musimy być czujni, mówił na Podlasiu prezes PiS Jarosław Kaczyński. Pierwsza grupa żołnierzy ukraińskich rozpoczęła w Niemczech szkolenia z obsługi amerykańskich czołgów Abrams. Jeszcze do 20 trwa piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Naszą reporterkę zapytamy o popołudniowe atrakcje. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że trudno przewidzieć rozwój sytuacji za wschodnią granicą Polski. Jak dodał, musimy być uważni i czujni. Były premier odwiedził dziś zaporę na granicy polsko-białoruskiej w ramach serii spotkań i konferencji, którą PiS nazywa trasą dotrzymanego słowa. O szczegółach Karol Surówka. Jarosław Kaczyński powiedział, że zapowiedź zbudowania zapory została zrealizowana, a bezpieczeństwo na terenie przygranicznym się poprawiło. Prezes PiS dodał, że w zależności od potrzeb mogą powstać kolejne tego typu inwestycje. Jeśli kiedyś, nie daj Panie Boże, przyjdzie taka chwila, w której będzie trzeba tego rodzaju rozwiązania stosować w innych miejscach, to także zostaną zastosowane. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zapowiedział, że wojsko nadal będzie angażowało się w zapewnianie bezpieczeństwa na terenach przygranicznych. Póki będzie taka potrzeba, póty Wojsko Polskie będzie wspierało Straż Graniczną. Zapora na granicy polsko-białoruskiej ma około 200 km długości. Zamontowano przy niej około 3000 kamer. Karol Surówka, Polskie Radio. Nadszedł czas, aby odebrać to, co nasze, napisał rano na Telegramie naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, generał Walerii Załużny. Do wpisu dołączył nagranie przedstawiające przygotowania ukraińskich żołnierzy do bitwy. Na nagraniu widać m.in. przekazane przez Polskę Leopardy 2 i karabiny Grot, a także pojazdy opancerzone, haubice i wyrzutnie rakiet HIMARS. Ukraino, moja ojczyzno. Panie nasz ojcze, pobłogosław naszą decydującą ofensywę, naszą świętą zemstę, nasze święte zwycięstwo. Doradca szefa ukraińskiego MSZ-u wyjaśnia, że jest to modlitwa o wyzwolenie Ukrainy. Według światowych mediów nagranie zamieszczone przez generała Załużnego może być zapowiedzią ukraińskiej kontrofensywy. Pierwsza grupa żołnierzy ukraińskich szkoli się w Niemczech z obsługi amerykańskich czołgów M1 Abrams, poinformował dziennik New York Times, powołując się na komunikat Pentagonu. Grupa ta liczy około 400 wojskowych. 200 z nich zaczęło szkolenia w piątek z podstawowych działań jak strzelanie i pomoc medyczna. Pozostali uczą się konserwacji czołgów. 31 szkoleniowych czołgów Abrams dostarczono z USA do Niemiec na początku maja. Szkolenie żołnierzy ukraińskich potrwa około 10 tygodni. Na Stadionie Narodowym Wielkie Święto Nauki trwa 26. edycja pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Wszystko pod hasłem rewolucje naukowe. Na miejscu jest również Monika Suszek, która śledzi wydarzenia. Moniko, jakie atrakcje czekają na tych, którzy dopiero teraz odwiedzą Stadion Narodowy? Eksperymentów naukowych jest bardzo wiele, od robotyki po doświadczenia związane na przykład z naukami ścisłymi, ale na pikniku naukowym można również poznać na przykład najstarsze dziecięce gry plenerowe. O jednej z nich opowiada Tomasz Madej z Muzeum Azji i Pacyfiku. Mieliśmy dzisiaj jeszcze grę tucho, to jest rzut strzałami do dzbana, a przywieźliśmy to z Korei Południowej. To jest ich tradycyjna gra? Tak, to jest tradycyjna gra. Jest bardzo popularna, co jest bardzo ciekawe. Nie tylko ta gra jest wdrażana w edukacji szkół podstawowych, ale jednocześnie te gry widać w takiej przestrzeni społecznej. Na pikniku możemy spoglądać na doświadczenia bardzo szeroko, poznawać duże odkrycia, ale też patrzeć się bardziej szczegółowo. Na przykład jest dużo stanowisk, które postawiły na zagadnienia związane z DNA. Piknik potrwa dziś do godziny 20. Mówiła Monika Suszek, a z Moniką połączymy się ponownie o 19. Podczas tegorocznego air show w Radomiu po raz pierwszy będzie można obejrzeć nocne pokazy samolotów. W ostatni weekend sierpnia odbędzie się tam kolejna edycja międzynarodowych pokazów lotniczych. Dziś rozpoczęła się internetowa sprzedaż biletów. Szacujemy, że każdego dnia w wydarzeniu będzie uczestniczyło około 100 tysięcy osób i zdecydowanie będzie co oglądać, zapewnia wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz. Pokazy Airshow to będzie między innymi promocja samolotu i inauguracja samolotu FA-50, który zakupiliśmy w Korei. Po raz pierwszy pokusiliśmy się o organizację pokazów nocnych. Pierwszego dnia w sobotę od godziny 20 będzie nocny blok pokazów lotniczych. Będzie to niesamowite przeżycie. To będzie również propozycja obejrzenia tego, co mamy najciekawsze i najlepsze, jeżeli chodzi o Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej. Radomskie pokazy Airshow odbędą się 26 i 27 sierpnia. To był Serwis Trójki. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. Sport, Robert Grzędowski. Decydujące mecze w piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie już za niecałe pół godziny. O 17.30 wystartują wszystkie spotkania ostatniej kolejki sezonu. Kilka z tych meczów ma szczególne znaczenie, a śledził je będzie Mateusz Warianka, który jest dziś na stadionie Legii. Halo Mateusz. Tak. Witam, dokładnie. Przede wszystkim walka o utrzymanie dziś jest najważniejsza. Śląsk jest jedną z czterech drużyn, które wciąż nie mogą być pewne utrzymania. Dziś grają z Legią Warszawa piłkarze Śląska. Przy dobrych wynikach z innych stadionów Śląskowi wystarczy dziś remis z Legią, ale żeby być pewnym pozostania w Ekstraklasie, no to przydałoby się wygrać. W najgorszej sytuacji jest Wisła Płock, która obecnie jest na miejscu spadkowym, i remis z Krakowią. Nawciarzy do szczęścia może nie wystarczyć nawciarzom. O utrzymanie musi się też martwić Korona Kielce, która zagra z Widzewem Łódź, i Stal Mielec, która zmierzy się z Wartą Poznań. Dziś też korespondencyjny pojedynek o trzecie miejsce. Pogoń Szczecin powalczy o miejsce na podium z Lechem Poznań. Rękę na pulsie trzyma Mateusz Warianka. Bardzo dziękuję. Ekstraklasa kończy dziś sezon, a reprezentacja do lat 17 nie kończy udziału w Mistrzostwach Europy na Węgrzech. Biało-czerwoni wygrali w ćwierćfinale z reprezentacją Serbii 3-2 po decydującym trafieniu Filipa Rejczyka z 90 minuty meczu. To był piękny strzał rogalem bezpośrednio z rzutu wolnego. Co ważne, awans do półfinału Euro oznacza jednocześnie, że kadra polskich 17-latków prowadzona przez trenera Marcina Włodarskiego walczyła przepustkę na Mistrzostwa Świata. Zaglądamy też na boiska Bundesligi. Tam piłkarze Borussii Dortmund oddalają się od Mistrzostwa Niemiec. Do ostatniego w sezonie meczu z Mainz przystąpili jako lider tabeli, ale w 76 minucie przegrywają na własnym stadionie z tym Mainz 1-2. Po drodze Sebastian Haller z Borussii nie wykorzystał rzutu karnego, a Bayern Monachium prowadzi z FC Köln 1-0. Jeśli takie wyniki się utrzymają, to kolejne 11 z rzędu mistrzostwo wywalczą piłkarze z Bawarii. Kolarski Orlen Wyścig Narodów dojechał do Polski. Dziś młodzieżowcy rywalizowali na trasie czwartego etapu, pierwszego rozgrywanego właśnie w Polsce. Tej rywalizacji przyglądał się Kuba Niziński. Dzień dobry. Witam serdecznie. Po dwóch etapach węgierskich, wczoraj słowackie, ale dzisiaj już jesteśmy w Polsce. Etap Bukowina-Nowy Sącz. Blisko 130 kilometrów. Pierwsze Podhale, później Pieniny, a później Beskid-Sądecki. No i nie ma udawania od samego początku. Skok Mateusza Gajdulewicza z reprezentacji Polski. Polak przez wiele kilometrów jechał w ucieczce. Został dopadnięty przez rywali na kilkanaście kilometrów przed metą. Doszedł go Gal Gliwar, Słoweniec, i Włoch Pelicari. Cała trójka nie wytrzymała i w Nowym Sączu mieliśmy finisz z grupy. Robert Donaldson, najlepszy zawodnik Wielkiej Brytanii, jego kolega reprezentacyjny Lukas Nerurkar na miejscu drugim. Gajdulewicz, najlepszym Polakiem. Jeżeli chodzi o klasyfikację generalną wyścigu, tutaj nie ma zmian. Nikolaj Mengel cały czas na prowadzeniu, ale jutro ta klasyfikacja generalna może być wywrócona, a to dlatego, że przed nami ostatni, najtrudniejszy etap z metą w Arłamowie. I jutro w trójce także relacje Kuby Nizińskiego. A jeszcze przez około półtorej godziny w parku Kępa Potocka na warszawskim Żoliborzu potrwa 24. piknik olimpijski. Można tam spotkać legendy polskiego sportu, między innymi mistrza olimpijskiego w zapasach z igrzysk w Atlancie, Ryszarda Wolnego. Jest to jeden dzień, gdzie jesteśmy dla kibiców, którzy przez całą moją karierę mi kibicowali, na dobre i na złe, i ja jestem naprawdę bardzo szczęśliwy, że mogę tutaj być, mogę tu być dla nich, mogę się spotkać z moimi kolegami, koleżankami z różnych dyscyplin, bo to jest ten dzień też, gdzie spotyka się rodzina olimpijska. Patronem medialnym pikniku olimpijskiego, podobnie jak Orlen Wyścigu Narodów, jest Polskie Radio. Sponsorem audycji był PKO Bank Polski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka, Polskie Radio, 20 minut po 17. Faktycznie trochę zabiegani dziś jesteśmy. Trójka, gra gitara, Brian Adams, Run to You. No i właśnie, Adams czy Krawic, którego artysty państwo wolicie? Które przeboje są tymi ulubionymi? Może byliście państwo na ich koncertach? Może macie państwo jakieś wspomnienia z ich piosenkami w tle? Proszę się śmiało tutaj dzielić. 227 trójek, degustacja muzyczna trwa. Do tego stawiamy, przypominam, ostatnią kolejkę Ekstra Klasy. Będziemy się łączyć z redaktorem Warianką, który na bieżąco będzie informować, co się dzieje na stadionach. Trójka, Polskie Radio, jak słychać, dobrze się dzieje. Dobra, to teraz w naszej muzycznej sztafecie, no skoro był przed momentem Adams, no to jest Krawic Again. Speed. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka, Polskie Radio, 29 minut po 17 na Facebooku Trójki w meczu Adams kontra Krawic. 18:10 prowadzi ten pierwszy. Przy okazji tak piłki nożnej Adams, kibic Chelsea. Krawic też sportowo przecież nastawiony, grał w Igrzyskach Śmierci. 227 Trójek, łączymy się w programie Trójka, Polskie Radio, jest radioaktywność. Widzę, że dzisiaj znowu super pojedynek. Ja lubię Krawica i Adamsa, ale powiem szczerze, że no, wyżej go cenię od pana Krawica. Teraz może wyjdzie ze mnie szowinizm, bo to jest nasz rodak. 50% polskiej krwi jest w nim. I także chłopak jest nasz, za nim jestem. Trzymajcie się. No i świetnie, to zagrajmy po polsku, tak? Kasiu, możesz grać już. Tak, dokładnie. Super. Kazik kibic, a dzisiaj do 20. piłkarska ekstraklasa też w jednej z głównych ról w Trójce. Trójska, Polskie Radio, najciekawsze popołudnie, zdecydowanie. No to co? Lecimy. Kult, Piloci. Trąbią na mieście, że Trójki fajnie się słucha. Poza miastem również. 27 minut do 18. W Trójce gra gitara. Pytanie. Czy Krawic, czy Adams? Proszę zaznaczać się na antenie. Właściwy numer telefonu 227 Trójek. Krawic wczoraj skończył 59 lat. Adams starszy niecałe 5 lat. Trzy ukochane rzeczy Krawica. Jedzenie, miłość i muzyka. Super. No to w Trójce to trzecie, czyli muzyka. Proszę bardzo. Lenny Kravitz, The Chamber. You killed the love that was one. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm słoneczne dla niej w Trójce. To słychać Summer of 69, Brian Adams, 20 minut do 18. Gra gitara, no i gra ekstra klasa. Mateusz Warianka wie wszystko. Halo, Mateuszu. Halo, halo. Wszystkiego to może nie wiem, ale dość dużo. Sporo dzieje się w tej ostatniej kolejce Ekstraklasy. Przypomnę, że tutaj śledzimy przede wszystkim to, co dzieje się na dole tabeli, bo tam zażarta walka o utrzymanie. Cztery drużyny aż zainteresowane tą walką. No i na ten moment z Ekstraklasy spada Wisła Płock. I to wcale nie dlatego, że nawciarze jakoś grają źle swoje spotkanie z Krakowią i przegrywają, bo nie, bo remisują bezbramkowo, ale dlatego, że w innych spotkaniach już tutaj zdążyli strzelać piłkarze. Przed momentem mieliśmy bramkę na stadionie Legii w Warszawie. Tutaj Śląsk Wrocław objął prowadzenie za sprawą Erika Exposito. Chwilę wcześniej gola też zdobyła Korona Kielce, która również walczy o utrzymanie. Kirillo Petrow zdobył gola i koroniarze prowadzą 1-0 z Widzewem Łódź. Także sytuacja dość dynamiczna, biorąc pod uwagę fakt, że mamy dopiero 9 minuty we wszystkich meczach, bo wszystkie te spotkania Ekstraklasy dziś rozgrywane o jednej godzinie. No też oczywiście trwa jeszcze walka o trzecie miejsce w tabeli. Tam taki korespondencyjny pojedynek Lecha Poznań z Pogonią Szczecin, ale tu na razie bez zmiany. Pogoń remisuje bezbramkowo z Radomiakiem Radom, a Kolejosz 0-0 remisuje z Jagiellonią Białystok. Też dzięki tym bramkom zdobytym przez Śląsk Wrocław i Koronę Kielce dziś Stal Mielec również może czuć się bezpieczna, więc problem ma głównie Wisła Płock, która teraz nie tylko musi wygrać swój mecz, ale też liczyć, że i Śląsk albo Korona punkty stracą. A my bez problemu, mam nadzieję, będziemy się do 20 łączyć. Trójka, Polskie Radio, krótka piłka. Mateusz Warianka jest na bieżąco i informuje państwa o tym, co się dzieje na boiskach Ekstraklasy. Tymczasem Krawic, można powiedzieć, ze wsparciem samego Mika Jaggera w Trójce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Do 18 w Trójce. Niezmiennie gra gitara, trwa ten muzyczny pojedynek Krawic kontra Bryan Adams. Proszę popierać ulubionych artystów. Sprawa jest mało skomplikowana. 50-50. 2-2, 7 trójek. W moim przypadku zdecydowanie Bryan Adams, z tego względu, że mam jeszcze do dzisiaj jego kasety nagrywane w początkach jego kariery. Mam jeszcze w swoim autku odtwarzacz kasetowy i jest to wspaniała muzyka za kierownicę.